77 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 stycznia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wolontariusze pomogą seniorom przy rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. Gdańsk czci pamięć zmarłego tragicznie 2 lata temu prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Aktem skrajnej nieodpowiedzialności nazywają komentatorzy rozpad koalicji rządzącej we Włoszech. Seniorów przy rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 będzie wspomagał także Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Seniorzy mogą telefonicznie poprosić o taką pomoc, mówiła w TVP Info minister rodziny Marlena Maląg. Przypomnę, że infolinia, na którą seniorzy mogą zadzwonić, aby poprosić o to wsparcie, to 22 505 11 11 i zgłasza potrzebę wsparcia senior, że potrzebuje pomocy. Do ośrodka pomocy przez konsultanta jest skierowane właśnie informacje o tym, że potrzebne jest wsparcie. Na szczepienie będzie się można zapisać przez internet, bezpośrednio w przychodni lub telefonicznie pod numerem 989. Linie lotnicze będą mogły wznowić połączenia między Polską a Wyspami Brytyjskimi. Od jutra przestaje obowiązywać zakaz lądowania samolotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wciąż obowiązują inne obostrzenia związane z przekraczaniem granicy, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Loty z Wielkiej Brytanii nie będą zakazane, same loty do Polski, natomiast oczywiście obowiązują wszystkie inne obostrzenia, wszyscy pasażerowie będą poddani 10-dniowej kwarantannie. Zakaz lotów ze Zjednoczonego Królestwa został wprowadzony w związku z wykryciem nowej odmiany koronawirusa. Gdańsk czci pamięć tragicznie zmarłego prezydenta miasta. Dziś druga rocznica zamachu na Pawła Adamowicza. Przy tablicy, w miejscu, w którym Stefan W. zadał mu ciosy nożem, zapalono znicze. Jestem żoną, której 2 lata temu zabrano miłość życia i najlepszego przyjaciela. Ale jestem też kobietą, której ta strata dodała siły i odwagi. Odwagi i determinacji do tego, żeby to zło, które się wydarzyło tu w Gdańsku, przekuć w dobro. Zostawił nam po sobie Gdańsk. Cudowny, piękny. Mieszkaliśmy dużo lat za Gdańskiem i co jakiś czas, jak przyjeżdżaliśmy, to widzieliśmy efekty jego gospodarności. Jutro o 18:00 w Bazylice Mariackiej, gdzie pochowany został Paweł Adamowicz, odprawiona zostanie msza święta. We Włoszech rozpadła się koalicja rządząca. Wycofała się z niej partia Italia Viva byłego premiera Matteo Renziego. Wielu włoskich polityków i komentatorów uważa, że wywołanie kryzysu politycznego w czasie pandemii było aktem skrajnej nieodpowiedzialności. Z sondaży wynika, że 2/3 Włochów nie rozumie, dlaczego wybuchł kryzys. 3/4 uważa, że Matteo Renzi sprowokował go dla korzyści politycznych. Centroprawicowa opozycja, mająca sporą przewagę w sondażach, domaga się przyspieszonych wyborów, co na razie z powodu pandemii jest niemożliwe. Wskazuje, że koalicja rządząca, zamiast walczyć z pandemią, najpierw się skłóciła, a dziś rozpadła. Włoscy komentatorzy gubią się w domysłach, co przyniosą najbliższe dni. Rząd utracił większość w Senacie. Premier Conte może złożyć rezygnację na ręce prezydenta Mattarelli. Nie wyklucza się możliwości powstania nowej większości parlamentarnej i zmiany na stanowisku premiera. Najmniej prawdopodobne jest powstanie rządu ekspertów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Skąd Marcin P., założyciel Amber Gold, miał pieniądze na rozkręcenie biznesu? Takie pytanie zadaje Sylwester Latkowski w pokazywanym w Telewizji Polskiej filmie Taśmy Amber Gold. Układ trójmiejski nigdy nie umiera. Reżyser wskazuje, że w Trójmieście świat przestępczy krzyżuje się z polityką, władzą samorządową, policją, służbami specjalnymi, prokuratorami, sędziami oraz biznesem. Skąd Marcin P. miał pieniądze na rozkręcenie interesu na skalę Amber Gold? To jedna z największych zagadek tej sprawy. Czy jej rozwiązaniem są związki z silną grupą przestępczą z Gdańskich Stogów, której liderem był słynny w Trójmieście Jan P. pseudonim Tygrys? Na początku stulecia szwagier Tygrysa, Jarosław K., zwany Kolą, nadzorował proceder kradzieży ogromnych ilości paliwa płynącego z gdańskiej rafinerii do naftoportu. Gangsterzy kradli towar wart miliony złotych. Potem trzeba było go zalegalizować przez firmy słupy. Jedną z firm, przez którą gang ze Stogów wprowadzał paliwo do obrotu, była grupa finansowo-handlowa Nowa Marcina P., przyszłego twórcy Amber Gold. Firma zawarła umowę na handel paliwem, choć wcześniej nie działała w tej branży. W Faktem pozostaje, że zarówno apartamentowiec przy ulicy Szafarnia, w którym mieszkał Marcin P., jak i siedziba Amber Gold przy Długich Ogrodach znajdowały się w centrum obszaru zdominowanego przez grupę Tygrysa. Czy przestępcza działalność Marcina P. mogła pozostawać tam niezauważona przez tych ludzi? To wątpliwe. Piramida finansowa Amber Gold wyłudziła pieniądze od około 11 tysięcy osób na kwotę ponad 850 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, przejaśnienia tylko na zachodzie Polski. W całym kraju może padać śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do plus 2 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 22:05. Klub Trójki. Jak zwykle witam Państwa serdecznie. Dziś 13 dzień stycznia tego wciąż jeszcze nowego roku. Ale ja nie mam żadnych obaw co do pecha, którego rzekomo przynosi liczba złożona z cyfr 1 i 3. Trzynastka nie służy, gdy się jej boimy. Dlatego dziś zamierzam podjąć temat optymistyczny. Ale zanim go Państwu przedstawię, zaprezentuję nasz klubowy zespół. Prowadzę ja, Monika Małkowska, przy współpracy Oli Kaczkowskiej, która wydaje program, i Aliny Benke, realizującej klub. Jeszcze kontakt mailowy do mnie, monika.malkowska@polskieradio.pl. O czym będziemy mówić? O związkach włosko-polskich. W sam raz, żeby się rozgrzać zimą, która wreszcie posypała nam śniegiem na całej połaci Polski i okolic. Nigdy jeszcze chyba nie zdarzyło mi się zaczynać Klub Trójki od hymnu, ale jest po temu powód. Otóż będzie to hymn włoski, a we włoskim hymnie, Himno Nazionale, który zaraz usłyszymy, są polskie motywy. Otóż upamiętniona została dzielność, waleczność Polaków. I przypomnę, że była to mniej więcej połowa wieku XIX, kiedy zarówno Włosi, jak i Polacy walczyli o niepodległość. A wspólnym wrogiem byli Austriacy i Rosjanie. Te potęgi były także, właśnie jak powiedziałam, wrogami Włoch, i pieśń Włochów, bo tak się to nazywało pierwotnie, napisał młody poeta Goffredo Mameli w czasach, gdy jego ojczyzna jeszcze była rozbita i no, częściowo zniewolona. Mameli zginął w 1849 roku w wieku zaledwie, proszę Państwa, 22 lat podczas walk wyzwoleńczych. A już po jego śmierci muzykę do wiersza skomponował jego przyjaciel Michele Novaro. Zainspirowany muzyką Verdiego, to nie jest muzyka nawiązująca do Marsylianki, jak niektórzy by chcieli. I proszę Państwa, tę pieśń uznano za hymn Włoch po zjednoczeniu tego kraju, czyli w 1861 roku. No to posłuchajmy, nie musimy wstawać. Oh! Nie cały czas ta pieśń była hymnem Włoch, ponieważ nastąpiła przerwa. Unieważniono ten hymn, kiedy Włochy po II wojnie światowej stały się republiką, ale oto 3 lata temu z małym okładem w listopadzie 2017 roku Il Canto degli Italiani to znowu stało się pieśnią nie tylko taką narodową, jak państwo słyszeli, skoczną dosyć, ale także jest to ponownie hymn Włoch. A teraz po tym muzycznym wstępie przedstawiam gościa. Profesor Agnieszka Bender, historyk sztuki, wykładowca KUL, dyplomata, znawczyni kultury włoskiej, była dyrektor Instytutu Polako w Rzymie. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Jak pani usłyszała ten hymn, czy to... Tak, jak najbardziej. Czy to po prostu tam się pojawia takie nawiązanie, że właśnie tak jak my Polacy byliśmy dzielni, tak i Włosi się muszą zjednoczyć. No i co zresztą zrobili poniekąd, chociaż przed chwilą słyszeliśmy o kolejnym konflikcie, no ale nie mówimy o współczesności. Myślę, że te związki włosko-polskie, czy też polsko-włoskie mają bardzo długą historię. No przypomnę chociażby związek małżeński Zygmunta Starego i Bony Sforcy. Ale wolałabym tym razem powiedzieć o czymś, co się pojawiło, co się zdarzyło, no mniej więcej w wieku XIX, w połowie tego wieku i właśnie z tego okresu, z którego pochodził hymn, który przed chwilą słyszeliśmy. Pani profesor, to się zdarzyło w połowie tamtego stulecia, bo chcę powiedzieć o klasztorze, o sanktuarium, który jest bardzo niedaleko Rzymu. Jedne przewodniki podają, że to 65 kilometrów od Rzymu, inne, że 50, ale jest bardzo malowniczo i powiedziałabym no, wymagająco usytuowany, bo trzeba stromo podejść, na stoku góry Guadagnino. Oczywiście wie pani profesor, o czym mowa, bo wiem, że pani o tym nam dziś opowie. Jak najbardziej. Miałam okazję zresztą odwiedzić to miejsce w 2017 roku, poznać, bo rzeczywiście warto. Jest to w porównaniu z Rzymem, który jest bardzo hałaśliwy, który jest miastem wielkim, pełnym gwaru ludzi, turystów. Tu Polacy na ogół też o tym dobrze wiedzą, bo też wśród tych turystów zawsze są liczni nasi rodacy. A tu dosłownie, tak jak niektóre inne przewodniki podają, nawet około 40 kilometrów, no nie będziemy się upierać, prawda? To ciekawe, ale... że ta odległość się zmienia. Właśnie, właśnie. Ale wysokość jest ta sama. Ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Tak jest. I jest to rzeczywiście nieprawdopodobny kontrast z atmosferą Rzymu, bo rzeczywiście jest to maleńka budowla, tak, bo to jest klasztor, to jest kościół i klasztor, w którym na ogół przebywa 3 zakonników. Także to też jest świadectwo tego miejsca. I dodam może tak samo jeszcze jedną rzecz. Ja miałam okazję podjechać rzeczywiście z przyjaciółmi samochodem z panią Wiesławą Cichosz, która przez jakiś czas pracowała właśnie w archiwum u księży Zmartwychwstańców, którzy to właśnie księża otrzymali ten klasztor od papieża Piusa IX, dokładnie w 1857 roku i do tej pory cały czas tam są i tam posługują. Także rzeczywiście dojazd nie zawsze jest łatwy i być może dlatego to miejsce jest takie trochę ciągle, jeszcze bym powiedziała, mało znane. Natomiast może to też jest jego urok, chociaż z drugiej strony wiem, że w ostatnich latach coraz jest to miejsce coraz częstszych pielgrzymek, nie tylko Polaków. Bo miejsce jest właśnie też poniekąd polskie, przez samych księży Zmartwychwstańców. Może jeszcze kilka słów na temat samej historii. Dlaczego to jest, czyli tak, wiemy, że jest to miejsce rzeczywiście malownicze, ciche, bo to wszyscy podkreślają ten kontrast hałaśliwego, gwarnego Rzymu i nagle, prawda, po niecałej godzinie jesteśmy zupełnie w innej przestrzeni, jest wielka cisza, górskie miejscowości gdzieś w oddali widzimy i nagle na wzgórzu pojawia się maleńki, średniowieczny klasztorek. I kościół Matki Boskiej Łaskawej, bo to też warto jeszcze dodać. Tam jest niesłychanie cenna rzeźba Matki Boskiej Łaskawej właśnie, która tam się pojawiła, w tym klasztorze. No, podobno, jak głosi legenda, już w XIII wieku. Tak, a nawet tutaj mam informację, że może nawet datowana jest nawet na XII wiek. Także rzeczywiście jest to miejsce o ciekawej historii, może kilka słów na ten temat, bo może nazwa najpierw, bo nie do końca wiadomo, skąd nazwa Mentorella pochodzi, ale niektórzy wskazują na to, że być może jest to zniekształcona nazwa pobliskiej góry Monte Morella. Także no góra, Monte, tak. Monte, tak właśnie. Miejsce przede wszystkim wiąże się z tradycją cudownego nawrócenia świętego Eustachego, który był rycerzem z czasów cesarza Trajana, czyli mamy pierwszy wiek po Chrystusie i oczywiście może warto dodać też, że jego imię wcześniejsze to było Placyd, natomiast później po tym, jak właśnie to nawrócenie nastąpiło w czasie polowania, które miało miejsce dosłownie w tym miejscu, właśnie na tym obszarze Mentorelli, polegało ono na tym, że w czasie polowania, gdy święty Eustachy dostrzegł jelenia, to w jego porożu zauważył krucyfiks. I to przyczyniło się do jego nawrócenia następnie jego całej rodziny. Niestety historia świętego Eustachego zakończyła się tragicznie. On poniósł męczeńską śmierć. Prawdopodobnie już w IV wieku cesarz Konstantyn, który poznał tę historię, był tak poruszony, prawdopodobnie już wówczas w tym miejscu wybudował świątynię. Ale to jest, no to są takie legendy, nie mamy z tego czasu dowodów. Natomiast to był jeden święty, który był związany z Mentorellą. Drugi święty z kolei to Benedykt z Nursi, święty Benedykt, który jest takim bardzo ważnym świętym, jest to ojciec monastycyzmu zachodniego i będąc w Mentorelli, bliziutko, bo to zresztą maleńkie miejsce, można odwiedzić grotę, wchodząc przez takie bardzo wąskie wejście do niewielkiego, do naturalnej groty, która miała być właśnie miejscem, w którym miał przebywać święty Benedykt z Nursi 2 lata. Później udał się do Subiaco, to też bardzo urocze miejsce i tam już no, słynne właśnie też przepięknie położony klasztor, znakomite zabudowania, także też warte odwiedzenia. Pani profesor, ale kiedy się zaczyna związek tego miejsca, tego klasztoru na Mentorello, czy Mentorelli, kiedy się zaczyna związek z Polakami? A no właśnie. Związek z Polakami to jest, tak jak wcześniej trochę starałam się wspomnieć, papież Pius IX, który był papieżem bardzo zwany był obrońcą Polaków. Był papieżem, który jego pontyfikat uchodzi za najdłuższy. On no właśnie, trwał 31 lat. Z tego co wiem, to chyba rekordzistą był. Tak, z tego też, co do tej pory gdzieś czytałam, to właśnie bardzo długi pontyfikat. I pontyfikat, tak jak na początku audycji pani redaktor wspomniała, to były te trudne czasy dla Europy, trudne czasy dla Włoch, no i dla Polski, której nie było na mapie. Natomiast zmartwychwstańcy, które to zgromadzenie powstało z powstańców, właściwie utworzyli je powstańcy listopadowi, którzy znaleźli się najpierw we Francji, w Paryżu, a później utworzyli już właściwie zgromadzenie w Rzymie w połowie w pierwszej połowie XIX wieku, mieli bardzo bliski kontakt z papieżem Piusem IX. I rzeczywiście to porozumienie i to zrozumienie spraw polskich przez Piusa IX przyczyniło się do tego, że właśnie temu młodemu zgromadzeniu podarował to opuszczone wówczas, ale niezwykłe miejsce. Bo może warto dodać jeszcze, że wcześniej, tak jak wspomniałam, być może był ten kościół bardzo, bardzo wczesny, jeszcze czasów z Konstantyna, natomiast niewątpliwie mamy informację, że kościołem i sanktuarium zarządzali benedyktyni, a później, już znacznie później, jezuici. Natomiast właśnie w wieku XIX on był trochę zapomniany, trochę opuszczony. I przybyli zmartwychwstańcy i od tego czasu posługują do dnia dzisiejszego. Natomiast gdy chodzi jeszcze o samo zgromadzenie, może warto dodać tutaj, że jest to zgromadzenie, które posiada dom generalny w Rzymie. Bardzo blisko miejsca, które wszyscy znają, bo to jest Plac Hiszpański. Pani profesor, ja tam przyznam szczerze, nie dotarłam, tak, bo jeszcze nie, ale na pewno następnym razem, jak tylko, mam nadzieję, pojawimy się w Rzymie, to odnajdę to miejsce, bo to jest, pani profesor opisywała, że to jest tak maleńka, ciasna uliczka. Tak, tak, właśnie. Jest niepozorna i też znowu jest też taki kontrast, bo wiadomo, że Plac Hiszpański, Schody Hiszpańskie to chyba jedno z najbardziej odwiedzanych miejsc, a dosłownie parę kroków od przy placu jest maleńka uliczka w kierunku Villa Borghese, góry wzgórza Pincio, i tam jest ten dom generalny, w którym znajduje się to w tej chwili międzynarodowe już zgromadzenie. To już aktualnie mają bardzo liczne domy rozsiane nie tylko po Europie, ale na wielu różnych innych kontynentach, i też już nie są sami Polacy, chociaż w dalszym ciągu większość, wydaje mi się, że stanowią Polacy. Także to też jest bardzo ciekawe miejsce, które warto odwiedzić w trakcie podróży do Rzymu. No, mam nadzieję, że nam się to uda. Pani profesor, ja sobie pozwolę teraz na kolejną dawkę muzyki i znowu to będzie pierwsza połowa XIX wieku, ale myślę, że wszyscy rozpoznają już od pierwszego taktu, bo to był nieformalny hymn Włoch także, i do tego stopnia on zachęcał do powstania przeciwko przede wszystkim Austriakom, że właśnie Austriacy wydali zakaz wystawiania tej opery, zaraz powiem jakiej opery, na terenach przez nich zajętych. I teraz, proszę Państwa, Giuseppe Verdi, Nabucco i Va Pensiero. No pięknie to wybrzmiało. Dodam, że Nabucco miał premierę w 1842 roku, czyli 19 lat przed zjednoczeniem. I rzeczywiście coś z tego wzniosłego ducha jest w tej pieśni, bo do tej pory jest śpiewany jako właśnie taki hymn i pieśń jednocząca, dodająca ducha Włochom. Jak państwo zapewne wiedzą, szczególnie ci, którzy lubią futbol, że jest to śpiewane przed meczami piłki nożnej, w których bierze udział jakaś włoska drużyna. Pani profesor, wracamy do zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i tego, co dokonali, co dla nas, dla Polaków takiego tam dzięki nim mogliśmy, co mogliśmy uzyskać. Tak, tu jest rzeczywiście ich rola, no, na pewno znacząca w wielu różnych aspektach. Tak jak tutaj wspomniałyśmy, działali w Rzymie, działali od połowy XIX wieku. Ich protektorką, opiekunką wielką była bardzo też ważna postać, kobieta, trochę zapomniana, a mianowicie księżna Odeskalki, Branicka Odeskalki, Zofia, która właśnie w 1842 roku wyszła za mąż z domu Branicka za księcia Odeskalki i przeniosła się do Rzymu. Dama wielkiej urody, podobno. Tak jest. Wielkiego ducha i serca. Tak jest, wszystko się zgadza. A do tego to była trzecia fortuna europejska ówczesna, czyli też no, olbrzymi majątek. Zresztą dzięki temu, że miała znakomitą wyprawę i znakomite wielkie pieniądze stały za nią, rodzina Odeskalkich odzyskała zamek Bracciano, niedaleko Rzymu też, no, potężny, który do dnia dzisiejszego jest w rękach potomków. Jest muzeum też bardzo ciekawe do odwiedzenia. Natomiast Zofia rzeczywiście przy tym wszystkim, no tak jak to w życiu jest, żeby nie było tak pięknie, czasami są pewne problemy. Ona od dziecka była bardzo chorowita. I między innymi też tak się przyjmuje, że właśnie te jej różne cierpienia przyczyniły się do no, wielkiej takiej pracy nad pogłębieniem życia duchowego. Ona wyszła za mąż, znalazła się w Rzymie. To był czas trudny dla Polski, bo to był ten czas po powstaniu pierwszym listopadowym. Ona była wielką patriotką, mimo że była w Rzymie, nie zapominała o Polsce i rzeczywiście wiadomo, że bardzo szybko nawiązała kontakt z papieżem, z wspomnianym już Piusem IX i starała się przekazać papieżowi, no to były też takie czasy, że prawda, no, mediów nie było i te wszelkie informacje to były informacje no po prostu przekazywane na różne sposoby i przez różne lobby i w związku z tym ta sprawa polska to było to, o co ona walczyła. Walczyła właśnie w Rzymie, walczyła razem z siostrą, bo często odwiedzała też Zofię. Jej starsza siostra Eliza to właśnie ta sama słynna Eliza, żona Zygmunta Krasińskiego. Także najpierw była sama, później z mężem i jak to w różnych pamiętnikach jest podawane, walczyły wręcz słownie o Polskę w Rzymie, przedstawiając papieżowi i jego najbliższemu otoczeniu sprawy właśnie tutaj ojczyzny, której nie było na mapie. Pani profesor, pani wspomniała, że księżna Zofia Katarzyna była chorowita, ale to tak. Dzięki leczeniu u wód w różnych no teraz byśmy powiedzieli w sanatoriach albo w spa, ale no wówczas mówiło się Uwód poznała swojego przyszłego małżonka. Tak jest, to małżeństwo zaaranżowała jej mama i dzięki temu właściwie właśnie w ten sposób mieliśmy, można powiedzieć, bo też takiego używa się określenia, pierwszą polską ambasador. Bo rzeczywiście Zofia otaczała swoich rodaków opieką, fundowała stypendia, między innymi Norwidowi, także licznym artystom, Oskarowi Sosnowskiemu, Nowotnemu i wielu, wielu innych wspierała rzeczywiście, także walczyła o to, żeby przypominać o Polsce, a następnie również ze zmartwychwstańcami i no dokonała, no wręcz wydawało się wcześniej czegoś niemożliwego, a mianowicie dzięki jej staraniom i zmartwychwstańców założone zostało Kolegium Polskie w Rzymie, kolegium kraju, którego nie było na mapie. To miało miejsce dokładnie w 1866 roku. To była walka, walka dyplomatyczna. Rosjanie na to nie chcieli się zgodzić. Lobbowali bardzo, aby właśnie no, kraj, którego nie było na mapie, no, z jakiej racji miał mieć, prawda, swoją, swoją placówkę. Natomiast rzeczywiście tutaj upór z jednej strony zmartwychwstańców, z drugiej strony księżnej Branickiej Odeskalki, no, przyczynił się do czegoś, co wydawało się wcześniej niemożliwe i rzeczywiście już w latach następnych, do dnia dzisiejszego, w latach następnych pierwsi polscy klerycy mogli tam się szkolić, mogli tam pobierać nauki, otrzymywali stypendia, które pierwsze ufundowała właśnie księżna, mobilizowała też inne Polki i inne środowiska do tego właśnie, żeby też fundowano stypendia i w ten sposób właśnie kolegium zaczęło funkcjonować. Zresztą to kolegium funkcjonuje do dzisiaj tylko już pod innym adresem, ale jest przy Via Pietro Cavallini, bliziutko Instytutu Polskiego, który zna pani redaktor. Także to jest właśnie ten budynek, który, no, którego u początku stała ta właśnie niezwykły upór i księżnej, i właśnie no to się czasami tak zdarza, że osoby słabego zdrowia mają niezłomnego ducha. I to akurat był ten przypadek. Pani profesor, chciałam zapytać, jak się miała emigracja polska w owych latach w Rzymie, bo chyba największa była jednak w Paryżu, prawda? Ale w Rzymie też była niemała. Tak, zdecydowanie. No tutaj Paryż, no to była ta grupa i większa, i bardziej aktywna, ale w Rzymie też, no do Rzymu docierali właśnie artyści, malarze, rzeźbiarze, też i różni ludzie, którzy gdzieś w jakiś sposób, prawda, ich koleje tam właśnie posłały. Ja myślę, że takim największym fanem rzymskiej kultury, właściwie włoskiej kultury, ale bardziej rzymskiej, to był Siemiradzki, Henryk Siemiradzki. Ależ oczywiście, jak najbardziej. To też no, postać wiadomo, że wyjątkowy malarz, który bardzo wpisał się w Rzym, w Rzym starożytny, prawda, można powiedzieć, no on, no, widzimy od razu, mówiąc o Siemiradzkim, mamy wszyscy, myślę, przed oczami jego kompozycje, które no, są tak sugestywne, no to przecież właśnie malarstwo Siemiradzkiego przyczyniło się później do sukcesów między innymi Henryka Sienkiewicza. Quo Vadis, tak? Quo Vadis, dwóch Henryków. Tak jest właśnie, to te rozmowy, to dzieła sztuki Siemiradzkiego, wiadomo, że zainspirowały Henryka Sienkiewicza i powstało to dzieło, które było rzeczywiście przebojem. Quo Vadis to w tej chwili może trochę zapomniane, aczkolwiek może nie do końca, ale rzeczywiście to był przebój. To było po prostu, no i stąd ta wielka nagroda i uznanie międzynarodowe. Ale inspiracja rzeczywiście dziełami Henryka Siemiradzkiego. Siemiradzki wracał do czasów wczesnochrześcijańskich, właściwie do tych czasów, kiedy jeszcze potęga Rzymu, Imperium Rzymskie istniało, ale także do pierwszych chrześcijan. Słynny obraz, który zresztą znajduje się w polskich zbiorach, pokazujący męczeństwo chrześcijan, więc troszeczkę tam okrucieństwa było w tych obrazach. Ale była też i słodycz, no, były też takie motywy, które niosły uspokojenie, ale przede wszystkim co miały? Włoski klimat, włoskie światło. Poza Włochami nikt by tak namalować nie mógł. Tak, niewątpliwie. To rzeczywiście powiem wprost, że to jest bardzo słuszna obserwacja, a z kolei tego światła na przykład zabrakło mi trochę w filmie później Quo Vadis, który nie był kręcony na południu, z tego co wiem, i tam było troszeczkę właśnie inne światło. A to światło umiał oddać Siemiradzki, niewątpliwie. Pani profesor, teraz pozwolę sobie znowu na dygresję muzyczną. Brzmieć to będzie o wiele bardziej radośnie niż to, cośmy słyszeli, czyli Va Pensiero, bo to takie patetyczne i jednocześnie takie elegijne wręcz. Natomiast teraz zabrzmią dość skoczne rytmy, natomiast historia, która była inspiracją, która była bazą opery, wcale nie była zabawna. Otóż Sroka Złodziejka, bo usłyszymy uwerturę z opery Giacchino Rossiniego, miała premierę w 1817 roku, więc wcześniej niż Nabucco. Otóż ta historia zdarzyła się naprawdę i wcale nie była śmieszna. Otóż pewną dziewczynę oskarżono o to, że ukradła srebra, dziewczyna, która była służącą w domu zamożnym. Ona tych srebr wcale nie ukradła, ale skazano ją na śmierć. Okazało się, odkryto to później, że to właśnie sroka, złodziejka zabrała srebra, no bo wiadomo, sroka lubi to, co się błyszczy. Dziewczyna niestety życie straciła, więc to wcale nie jest zabawne, ale jakże to skocznie i radośnie brzmi, posłuchajmy. Thank you. No chyba tylko Włosi potrafią zrobić z takiego ponurego wątku tak uroczy, skoczny i radosny, wydawałoby się, temat, prawda, pani profesor? No też się zgodzę. Rzeczywiście to jest bardzo silna strona. Muzyka, sztuka we Włoszech to... Włosi się bawią, mój profesor, mistrz Tadeusz Chrzanowski, że no to są mistrzowie, to są artyści. Natomiast ich sztukę potem badają przedstawiciele narodów północnych, właśnie Niemcy, Polacy. No tak się złożyło, że akurat dzisiaj się coś niedobrego dzieje we Włoszech. Jeszcze dokładnych danych nie mamy. Natomiast początek pandemii to było coś, co myśmy sobie dawali Włochów za przykład, jak oni sobie poradzili psychicznie na początku, jak mówię, pandemii, kiedy zaczęli wspólnie śpiewać. Ja myślę, że ta tradycja wspólnego śpiewania, pani profesor, to trzeba mieć we krwi, ale też to trzeba ćwiczyć z pokolenia na pokolenie. Z tego, co udało mi się zaobserwować, wydaje mi się, że rzeczywiście szkolnictwo w zakresie muzyki we Włoszech jest naprawdę bardzo dobrze prowadzone i właściwie dzieci już w szkole poznają krok po kroku muzykę poważną, która przecież dla dzieci kilkuletnich wydawałoby się jest czymś, prawda, wyzwaniem zbyt może dużym, ale rzeczywiście Włosi potrafią to, tak jak mi się wydaje, rzeczywiście znakomicie wprowadzać w te tajniki muzyki trudniejszej. No i potem te efekty są, prawda, bo widzimy, że to życie muzyczne było, jest naprawdę bardzo, bardzo aktywne. A czy w tej chwili może jeszcze się zdarzyć taki, nie wiem, cud, takie pojednanie, połączenie jak to, którego byliśmy świadkami, głównie dzięki internetowi, czyli takie wspólne wystąpienia, wspólne śpiewania z balkonów, z okien? Trudno mi jest powiedzieć, natomiast powiem jednak, że mam kontakt trochę z różnymi Polakami, Włochami, którzy mieszkają we Włoszech, bo nie byłam już od 2 lat. Także od prawie 2 lat, rok z kawałkiem, ostatni mój pobyt, właśnie tuż przed pandemią. I z tego, co widzę i obserwuję również w prasie, w mediach, które czasami śledzę, włoskich oczywiście, jednak nastąpiło zmęczenie. Jest duże zmęczenie w tej chwili, także obostrzenia, gdy chodzi o właśnie możliwość wychodzenia, podróżowania, są znacznie większe niż w Polsce w dalszym ciągu. Także to jest też przyczyną chyba takich nastrojów, które odczuwa się, że są, że są, nie są dobre. Nie są dobre i być może te wiadomości, które przed chwilą też słyszałam, to przesilenie jakieś, to jest wynik tych właśnie wszystkich emocji, które gdzieś tam pulsowały już od dłuższego czasu. Także zobaczymy, co się będzie dalej działo. Powróćmy do tego lepszego momentu, lepszego, czyli do zjednoczenia Włoch, co się wydarzyło, jak już powiedziałam, w 1861 roku. Jak się wtedy zachowywali nasi emigranci? W ogóle jak to wobec tego faktu, jak się zachowywali i czy to był dla nas przykład? Czy to dodało nam ognia do walki? To oczywiście musiało dodać ognia do walki, zresztą potem zaraz wkrótce mieliśmy powstanie. Swoje powstanie, prawda, tutaj, które też akurat poświęciłam trochę czasu, kilka artykułów wspomnianej księżnej Zofii Brenickiej Odeskalki, także tu emigracja rzeczywiście przeżywała te wszystkie sytuacje i jednoczyła się właśnie razem ze zmartwychwstałym powstańcami, z pozostałymi emigrantami, właściwie cały czas to tę pracę dyplomatyczną prowadziła właśnie pod kierunkiem księżnej Zofii. Ona była tą taką główną osobą, kobietą w tamtych czasach. To też należy podkreślić, że było to zupełnie czymś niesłychanym, ale jednak potrafiła zyskać zaufanie zarówno w kręgach arystokracji, jak i w kręgach kościelnych. Także póki tylko zdrowia jej starczyło, to ta praca była prowadzona. Mało tego, tutaj też można dodać, oczywiście to jest szeroki temat, ale na przykład tam nie było zgody, gdy chodzi o wiele różnych spraw z Hotel Lambert, z księciem Czartoryskim. Także tu były inne trochę, nawet znaczące były różnice, ale to są kwestie dla historyków, ale powiedzmy ta praca cały czas się odbywała. I właściwie tak jak powiedziałam, tym sukcesem z jednej strony było to niewątpliwie olbrzymim to Kolegium Polskie, ale także tutaj może jeszcze wracając do księżnej Branickiej i Zmartwychwstańców, bo to oni razem działali ręka w rękę, to było także możliwość mianowania Mieczysława hrabiego Halki Leduchowskiego na arcybiskupa Gniezna i Poznania, co miało miejsce w 1866 roku. Dlaczego to było tak ważne? Bo wiadomo, że jego kandydatem był Niemiec, a tu rzecz jasna, jednak Polak to zupełnie inna sytuacja, mimo że sam Leduchowski początkowo nie był aż tak patriotycznie zaangażowany, jednak dopiero właśnie pod wpływem późniejszych wydarzeń rzeczywiście to postać bardzo, bardzo znamienita i wielki patriota i dzięki Bogu właśnie tak się stało i dzięki działaniom księżnej, jak i zmartwychwstańców tak to wszystko się potoczyło. Może jeszcze, jeżeli pani redaktor pozwoli, wrócimy do Mentorelli na chwilę. Tak, bardzo proszę. Zaczynałyśmy od Mentorelli. Piękny widok, tak. Popatrzyłam na zdjęcia, których nie brakuje, bo zdumiewający, maleńka budowla przyklejona do skały właśnie na takim, wydaje się, że to jest na urwisku, no ale pewnie. Właśnie, tak, bo to jest takie wrażenie i olbrzymia przestrzeń wokół. To miejsce zachwyciło Jana Pawła II. I to jest trzeci święty związany z Mentorellą. Także jest to miejsce trzech świętych, i miejsce, które ukochał rzeczywiście Jan Paweł, w którym był prawdopodobnie około 30 razy, 7-8 razy po tym fakcie, jak został wybrany na stolicę Piotrową. Był kilka dni dosłownie przed konklawę i kilkanaście dni po wyborze. Także to była jego pierwsza pielgrzymka właśnie do sanktuarium Maryjnego. Także to też wszystko ma znaczenie. Jan Paweł bardzo ukochał to miejsce. On podkreślał wielokrotnie, że jest to właśnie poprzez tę ciszę, poprzez te wspaniałe widoki, miejsce, gdzie właśnie można znaleźć możliwość spokojnej, głębokiej modlitwy. I rzeczywiście na pamiątkę po tych licznych pobytów Jana Pawła w tej chwili mieszkańcy 12 pobliskich wiosek, miejscowości ufundowali pomnik, który znajduje się przed wejściem do kościoła. Miejsce też to było bardzo bliskie Benedyktowi XVI. Też pielgrzymkował na Mentorelle, a później również, jak miał możliwość, a nie mógł zatrzymać się w Mentorelli, to wiadomo, bo są eksponowane zdjęcia na Mentorelli papieża z helikoptera, który to helikopter zniżał swój lot nad Mentorellą